Salama. BPM FM. Il DJ Guy Salama. השנייה שלכם, BPM FM. סלמה. רדיו כל רמת השרון.

גיא סלמה. גיא סלמה. גיא סלמה. ועכשיו. ועכשיו. BPM FM. DJ גיא סלמה. רדיו כל רמת השרון.